Zapin Melayu. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Arai hati japa, arai tak terbalut. Mendengar lagu Zapin Melayu mudah-mudahan.